teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Czwartek, 30 dzień listopada, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka, Romuald Wójcik. Przyjmowane są kolejne poprawki PiSu, ale sejmowa komisja zajmująca się zmianami w prawie wyborczym nie zakończy dziś pracy. Krakowski Sąd Okręgowy nie chce orzekać w sprawie lekarzy, którzy zajmowali się Jerzym Ziobrą, ojcem ministra sprawiedliwości. Spada liczba uchodźców przybywających do Włoch. Tymczasem tysiące ludzi utknęły w Libii. Przemytnicy sprzedają ich na targach niewolników za kilkaset dolarów. Wiadomo już, że Komisja Nadzwyczajna, która zajmuje się zmianami w prawie wyborczym, nie zakończy dziś pracy, a jej obrady trwają od wtorku. Posłowie przyjmują kolejne poprawki Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie jest Karol Surówka. Karol, czego dotyczą propozycje PiSu przyjęte w ostatnim czasie przez Komisję? Przed chwilą posłowie przegłosowali poprawkę, zgodnie z którą wszystkie posiedzenia Rad Gmin muszą być nagrywane i później udostępniane w sieci. Rady Gminy decydują o sprawach ważnych dla mieszkańców, dlatego powinny mieć dostęp do tych treści posiedzeń, mówi wiceprzewodniczący Komisji Marcin z Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś nieraz po czasie dowie się, że na przykład u jego sąsiedniej działce budowany jest ogromny, przesłaniający mu widok budynek. Nagrywanie obrad rad gmin poparła też część opozycji, ale posłowie PO i Nowoczesnej podnosili tu argument, że komisja niepotrzebnie zajmuje się sprawami drobnymi, które mogłyby zostać rozwiązane w gminach, mówi Waldy Dzikowski z Platformy Obywatelskiej. Regulowanie takich śmiesznych rzeczy jest naprawdę, no, powiem tak, to ośmiesza nas, tak, na poziomie pracy w Sejmie. Prace komisji postępują powoli. Cały czas posłowie dyskutują o podpunkcie artykułu 1 z 14. Najważniejsze dyskusje, między innymi o kodeksie wyborczym, jeszcze przed nami. Komisja ma obradować dziś do późna i wznowić pracę jutro. Karol Surówka, Sejm. Dziękujemy za relację. Krakowski sąd nie chce zajmować się sprawą śmierci Jerzego Ziobry, ojca ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Sędzia, który miał rozpatrywać apelację rodziny i prokuratury od wyroku uniewinniającego czterech lekarzy, złoży wniosek do Sądu Najwyższego o przeniesienie procesu do innego miasta. O szczegółach Paweł Pawlica. Decyzja ma związek z ostatnimi wydarzeniami w Sądzie Okręgowym w Krakowie, odwołaniem prezesów sądu i zatrzymaniem jego dyrektora pod zarzutem nieprawidłowości finansowych, mówił sędzia Wojciech Domański. Że w odbiorze powszechnym mogą powstać uzasadnione wątpliwości co do możliwości obiektywnego i bezstronnego rozpoznania niniejszej sprawy. Za przeniesieniem sprawy do innego miasta był prokurator i rodzina zmarłego. Zobaczymy, co powie Sąd Najwyższy i dalej będziemy stawiać swoje zarzuty. Mówiła Krystyna Kornicka-Ziobro. Decyzji solidarnie sprzeciwili się obrońcy czwórki lekarzy. No na tej zasadzie mogą się wszystkie sądy w Polsce wyłączyć, nie będzie miał kto orzekać. Sąd ma być niezależny. Mówił adwokat Krzysztof Bachmiński, obrońca jedynego z lekarzy. Od 11 lat rodzina Jerzego Ziobry, ojca ministra sprawiedliwości, procesuje się z czwórką lekarzy ze Szpitala Uniwersyteckiego. Zarzucają im błędy lekarskie, przez co zdaniem najbliższych pacjent zmarł. Sąd pierwszej instancji uniewinnił oskarżonych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kolejne przypadki ASF blisko Warszawy. Zarażone wirusem cztery padłe dziki znaleziono w Konstancinie Jeziornie. Rozpoczęliśmy już odpowiednie działania, zapewnia Małgorzata Burczyńska, powiatowy lekarz weterynarii. Będą wprowadzone strefy, rozporządzenie jest już u wojewody. To będzie tak zwany obszar skażony, teren gminy Góra Kalwaria i teren gminy Konstancin Jeziorna. A martwe dziki zarażone ASF znaleziono także na północ i zachód od Warszawy w gminach Jabłonna, Leszno i Wieliszew. Żołnierze w poszukiwaniu padłych zwierząt przeczesują również lasy pod Legionowem i Wołominem. Aż o 67% w porównaniu z ubiegłym rokiem spadła liczba imigrantów przybywających do włoskich wybrzeży. To efekt porozumień, na mocy których mniej uchodźców, którzy dotarli do Libii, może przedostać się dalej do Europy. W konsekwencji w Libii utknęły tysiące osób, a przemytnicy sprzedają ich na nielegalnych aukcjach za kilkaset dolarów za osobę. Z danych zawartych w raporcie wynika, że w ciągu ostatnich 5 miesięcy do Włoch przybyło 33 tysiące uchodźców i imigrantów. W 2016 roku w tym samym okresie było ich ponad 100 tysięcy. Spadek to efekt porozumienia podpisanego w tym roku między Włochami a rządem w Trypolisie. Włochy wyszkoliły i zaopatrzyły w sprzęt libijską straż przybrzeżną, która od sierpnia na swoich wodach terytorialnych zawraca łodzie z migrantami do libijskich portów. Poza tym szef włoskiego MSW Marco Minniti podpisał szereg porozumień z lokalnymi władzami miast portowych na wybrzeżu, które w zamian za inwestycje i pomoc finansową likwidują gangi przemytników ludzi. W połowie listopada te porozumienia ostro skrytykował wysoki komisarz ONZ do spraw uchodźców. Zarzucał, że w ten sposób migranci powracają do Libii, gdzie są więzieni, torturowani i zmuszani do niewolniczej pracy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Unia Afrykańska i Unia Europejska zdecydowały dzisiaj o pilnej ewakuacji afrykańskich uchodźców z Libii. Szczegóły operacji nie są znane, ale wiadomo, że rozpocznie się ona w ciągu kilku dni. To był Serwis Trójki. Jest już z nami Krzysztof Łoniewski. Informacje sportowe pewnie będzie o losowaniu. Będzie, bo jutro o tej godzinie będziemy pewnie jeszcze w trakcie albo tuż po losowaniu grup w piłkarskich mistrzostwach świata. Kibice układają sobie grupę marzeń i odpychają od siebie grupę śmierci. Co na to prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek? Łatwych drużyn nie ma, ale co innego jest grać z jakąś, załóżmy, z drużyną gdzieś tam w rankingu na dole, nie z drużyną lepszą. I to jest na pewno wielka różnica. Nie zapomnijmy, że my już jesteśmy w pierwszym koszyku, to daje nam jakąś korzystną, lekko sytuację. Nawet nie lekko, to spory handicap, prezesie. Początek jutrzejszej ceremonii w Moskwie o godzinie 16:00, relacje na naszej antenie. Jutro losowanie grup mundialu, jutro też zaczynają się Mistrzostwa Świata Piłkarek Ręcznych. Nasze dziewczyny w pierwszym meczu w sobotę spotkają się ze Szwedkami. Poza nimi w pierwszej fazie turnieju zagrają z Czeszkami, Norweszkami, Węgierkami i Argentynkami. Gorzej na początek trafić chyba się nie dało, uważa kapitan kadry Karolina Kudłacz-Glotz. Uważam, że to jest grupa śmierci. Na trudniejszą nie mogłyśmy trafić. Wszystkie te zespoły praktycznie są na bardzo wysokim poziomie i będzie trzeba walczyć z każdym zespołem o wyjście z grupy. Wierzymy, że z pozytywnym skutkiem. Teraz żużel. Tomasz Golob po 7 miesiącach leczenia opuścił szpital. Przebywał tam po poważnym wypadku w zawodach motokrosowych. Jak pamiętamy, bardzo poważnie uszkodził kręgosłup i musi poruszać się na wózku inwalidzkim. Zakończył się etap leczenia szpitalnego. Pacjent jest w stanie ogólnym dobrym. Dalsza rehabilitacja zawodnika będzie już prowadzona w formie ambulatoryjnej w naszym szpitalu, powiedział dr Krzysztof Radziszewski z Kliniki Rehabilitacji w Bydgoszczy. W Koszalinie swoje mecze w Lidze Mistrzyń będą rozgrywać siatkarki Chemika Police. Do tej pory grały w tych rozgrywkach i także w meczach ligowych w Szczecin Arenie. Jednak klub nie był w stanie porozumieć się z operatorem obiektu i na spotkania ligowe wrócił do małej hali w Policach. Te w europejskich pucharach będzie z kolei rozgrywać właśnie w Koszalinie. Znów o sporcie serwisowo za 2 godziny, za kwadrans biegam, bo lubię. Noc pod znakiem opadów śniegu. Proszę Państwa, prognozuje się, że na Śląsku, w Małopolsce, na Kieletczyźnie i Podkarpaciu spadnie 5 cm śniegu, w Bieszczadach już 10 cm. Noc chłodna, temperatury od minus 2 do 0 stopni, tylko na wybrzeżu około 2 stopni. Jutro Śląsk, Małopolska, Kieletczyzna i Podkarpacie, tam zachmurzenie umiarkowane, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami słabe opady śniegu i śniegu z deszczem, na północnym zachodzie przechodzące w opady deszczu. Jutro temperatury maksymalne od 0 do 3 stopni, najcieplej będzie na wybrzeżu, tam nawet do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na soluwę go i mukę mu. To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 49,99 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! Kochany wnuczku, kiedyś zbierało się znaczki pocztowe, a dzisiaj... Dzisiaj znaczki wymienia się na markowe sztućce w Stokrotce. Rób zakupy, zbieraj znaczki i odbieraj markowe sztućce Thomas za 1 grosz. Tak, sztućce za 1 grosz. Stokrotka, super okazję mamy! 3, 2, 1... To jest dobry rok. Dlatego kupując wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017, można zaoszczędzić nawet 15 tysięcy złotych i kontynuować dobrą passę. Skodę Superb kupisz o 15 tysięcy złotych taniej. Za dobry rok. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym... sprawić Ani przyjemność i... dostać ciężarówkę. Żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz... z wielką koparką... myślała o mnie. Jak kopienią w piaskownicy. I wiedziała, ile dla mnie znaczy, a... koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy Ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy. W zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Choinka już błyszczy, a zapachy... Święta są o połowę lepsze, kiedy się nimi dzielisz. My w Lidlu wiemy, ile radości daje pomaganie. Dlatego wspieramy Federację Polskich Banków Żywności.

Dla Rosji mundial i każdy element tego turnieju jest wielkim wydarzeniem, dlatego chyba nie zdziwię naszych słuchaczy, jeśli powiem, że losowanie odbędzie się na Kremlu i według niepotwierdzonych informacji będzie obserwował je osobiście Władimir Putin. W Wielkim Pałacu Kremlowskim trwają ostatnie przygotowania do tej imprezy. Po krótkiej części artystycznej legenda angielskiego futbolu Gary Lineker i rosyjska komentatorka sportowa Maria Kamandnaya rozpoczną procedurę losowania. Asystować im będą piłkarskie gwiazdy, m.in. Diego Maradona, Gordon Banks, Cafu i Carlos Puyol. Puchar Mundialu wyniesie na scenę niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia Miroslav Klose. Organizatorzy nagrali też specjalnie na tę okazję kilka klipów z udziałem kapitanów 32 reprezentacji, które zakwalifikowały się do Mistrzostw Świata. W jednym z nich kapitanowie gratulują swoim przeciwnikom kwalifikacji, wypowiadając słowa w swoim ojczystym języku i w języku kolejnej drużyny. Pierwsze pozdrowienia wypowiedział w języku gospodarzy Fiodor Smołow i odesłał uśmiech do Brazylijczyków. W dalszej kolejności Brian Ruzzi z Kostaryki gratulował Polsce, a tuż po nim Robert Lewandowski pozdrowił Egipcjan. Posłuchajmy. Pozdrawiam Brazylię. Bem-vindo a Rússia. Felicidades Polonia. Do zobaczenia w Rosji. Gratulacje Egipt. Narakon fi Rússia. Inshallah. W trakcie ceremonii losowania zaprezentowane zostaną również miasta gospodarze. Przypomnę, że mecze mundialu zostaną rozegrane w 11 ośrodkach na 12 stadionach, z których dwa są w Moskwie. Oglądając makiety stadionów zatrzymałem się przy Soczi i arenie Fiszt, gdzie udało mi się kilka słów zamienić z byłym reprezentantem Związku Radzieckiego Jewgenijem Łowczewem, który do dziś wspomina mecz z biało-czerwonymi i jednym tchem wymienia legendy polskiego futbolu. Oni obegrali nas w polufinale, ale Olimpijskich Igr 72 roku. Oni ograli nas w półfinale Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku. Wtedy było wielu wielkich. Dejna, Gadocha, Szarmach, Lato. To rzeczywiście wielka drużyna, która wywalczyła brązowy medal. Wspomnę jeszcze o lubańskim i sołtysiku. Szczerze powiedziawszy, nie wymienię dziś aż tylu zawodników współczesnej reprezentacji Polski, ale Lewandowskiego trudno pominąć. Łowczew zaprosił nas do Soczi, a z kolei do Rostowa nad Donem, gdzie budowany jest jeden z najnowocześniejszych stadionów w Rosji, zaprasza super kibic Siergiej Kopin. Stadion już prawie gotowy, zostały tylko kosmetyczne detale do wykonania. Już nawet zdążyliśmy posadzić drzewa i krzewy w strefie otaczającej arenę. I co najważniejsze, stadion jest zlokalizowany w strefie wypoczynku nad samym brzegiem Donu. Czegoś takiego nie ma nigdzie w Rosji, a jeszcze dzięki temu stadionowi będzie rozwijać się cały nasz rejon jako sportowo-rekreacyjny. Jesteśmy wdzięczni losowi, że uśmiechnął się do nas mundiale. Kto nam olabnął za czempionat mier. A ja mam nadzieję, że jutro uśmiechnie się los do reprezentacji Polski i po losowaniu z radości będziemy zacierać dłonie. Nadzieję wyraził Maciej Jastrzębski. Przypominam, losowanie już jutro, początek ceremonii według naszego czasu o godzinie 16. A teraz już, proszę Państwa, prąd stały, prąd zmienny, czyli piosenka z biegowej listy przebojów Lao Che. Choć nie widać mnie, jak leżę. I wobec tego mamy pierwsze miejsce z biegowej listy przebojów, co oznacza, że w studiu są już Paweł i Krzysztof. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja, Paweł, mam tę piosenkę na swojej takiej biegowej playliście, a ty? Ja oczywiście. Masz mieć. Planuję mieć. No dobrze. Sprawdzę, nie, sprawdzę, jak się przy niej biega, szczerze. Dobry, nie biegam i nie słucham jednocześnie. Albo biegam, albo słucham. No dobrze, to przechodzimy do rzeczy. Pogoda taka, że ciężko namawiać na bieganie, ale myśmy się wczoraj dali namówić. Może to była raczej przechadzka, ale pogoda kompletnie nam nie przeszkadzała. Dostaliśmy od Igora Błachuta kompasy, mapy i wreszcie spróbowaliśmy reklamowanej przez nas orientacji i mieliśmy sporą frajdę. Co my dostajemy teraz od was w rękę? Słuchajcie, macie każdy z was po mapie. To jest mapa terenu miejskiego, dosyć dokładna, 1 do 4 tysięcy. Poproszę bardzo, kompas. Nakładamy na paluszek lewej ręki. Lewa to ta druga. Hops. I teraz on się trzyma. Powinien się trzymać tak, dość okay. Dobrze. Jest okej. Okay. Przymierzacie kompas do mapy. Te czarne... Mapa rozumiem, że nie przeszkadza mimo warunków, które są na zewnątrz, nie, bo jest zabezpieczona. Bo jest ofoliowana. Przykładacie kompas do mapy tak, żeby kreski północy, te czarne tutaj, pokrywały się z tą czerwoną czy pomarańczową kreską wskazywaną przez kompas. Dostałem mapę, dostałem kompas i muszę mieć przewodnika koniecznie na tych pierwszych zajęciach, no tak to określmy. Mam nadzieję, że podołam. Ruszamy w takim razie, będziemy szli wzdłuż, powiedzmy, tego ciągu i po drodze będziemy opowiadać sobie, co widzimy w terenie i co widzimy na mapie. Są różne kolory na mapie. Co one oznaczają? Co oznacza na przykład kolor zielony? Kolor zielony i kolor biały oznaczają las, ewentualnie poszycie, które się w tym lesie, bądź tak jak w tym wypadku w mieście znajduje. W tym momencie dochodzimy do miejsca, w którym z prawej strony będziemy mieli kolor ciemnozielony. No i zasada obowiązująca kreślarzy w mapach do biegunu orientacji jest taka, że im bardziej zielono, tym gęstszy ten las. I tu widzimy, rzeczywiście są takie krzaki, przez które przedrzeć się raczej nie sposób. To jest taki teren, który się omija. Ale mamy tu też takie plamki białe. I to oznacza las, względnie położone obok siebie drzewa, przez które biegnie się właściwie nie tracąc specjalnie na prędkości. A grafitowe elementy? Albo tereny zabudowane, albo budynki. Natomiast jak widzisz, obok tego szarego i za tą czarną krechą, czarna krecha to jest płot, mamy teren oliwkowy. I to jest na mapach oznaczane jako teren prywatny, teren, przez który zasadniczo biegać czy przechodzić się nie powinno, no bo on jest wyłączony z ruchu. Stoimy w tym miejscu, prawda? Na rogu tego chodnika, czy na rogu tego parkingu i Paweł spróbuje nas doprowadzić na punkt numer 4, który zlokalizowany jest po południowej stronie tego krzaczka, czy tego zagajnika. Słuchajcie, a więc patrzę na mapę, jest zielony teren, czyli teren, do którego nie możemy wejść. Wokół budynku na siwo zaznaczonego skręcamy w prawą stronę. Paweł, dobrze nawigujesz? Wciąż wydaje mi się, że tutaj te odnośniki, które są na mapie, mijamy je po drodze, także na razie jestem spokojny. A propos w dobrą stronę, zaraz dojdziemy do skrzyżowania i poprosiłbym cię, żebyś zerknął naokoło i zrewidował to, czy idziemy w dobrą stronę, czy nie. Mam wrażenie, że to jest podchwytliwe. Nie chcę inaczej. No, na mapie wygląda, że powinniśmy skręcić w prawo. Jest droga, możemy skręcić w prawo. Idziemy... No tak, szliśmy tutaj. Rozumiem, że skręciliśmy... No poważ, kompas pokazuje północ w tę stronę, tak? Czyli no. Stoimy... Teraz mapa jest zorientowana. Gdzie jesteśmy? I tutaj. Czyli już wiemy, że poszliśmy... Poszliśmy kawałeczek za daleko. Minęliśmy tę uliczkę, w którą powinniśmy skręcić. I Igor doskonale wiedział, że jesteśmy za daleko. Mimo wszystko pozwolił mi się zmęczyć i robić kolejne kilometry. Na słabego nie trafiło. Widzisz, Paweł, kępa jest. No brawo. Jest kępa, brawo. Jest satysfakcja. To jest mój pierwszy punkt, który zdobyłem. Nie wiem, czy to dobrze, że od razu wskoczyłem na czwarty poziom, a nie zacząłem od jedynki, ale od czegoś trzeba zacząć. Ciekawą mieliśmy przygodę, prawda, Pawle? No tak, tak jak wspominaliśmy, pogoda była podobna do tej, która jest dzisiaj praktycznie na całym obszarze Polski i przestaliśmy zwracać na to uwagę. Patrzyliśmy na mapy, na punkty, na to, co się wkoło dzieje. Jakby bardziej dogłębnie się patrzy na miejsca, które pokonujesz codziennie, tak? Przychodziliśmy, ja tam wiele razy przychodziłem, a nagle z tą mapą to miejsce wydawało się zupełnie inne. Więcej szczegółów. Na więcej szczegółów człowiek zwraca uwagę. I chce się więcej, bo następnym razem na pewno już pobiegniemy, no, i wybierzemy się w plener. Na pewno spróbujemy swoich sił z mapą w lesie. No tak chcemy spróbować. No, doszliśmy do czwartego punktu, chyba z 20 kilku, około 30 ich tam było. A macie już zimowe podeszwy? Tak, tak. No tak, podkuliśmy, no się, wymienić, podkuliśmy się na zimę. Ja dzisiaj obserwowałem, od razu widać, kto nie ma opon zimowych, słuchajcie. Od razu. Ludzie jeżdżą albo 15 na godzinę, bo się boją wszystkiego, albo się ślizgają. Z biegaczami jest podobnie, nie wszyscy mają odpowiednie buty na zimę, z odpowiednim bieżnikiem. Ale po co też można i się wtedy człowiek aż tak mocno nie ślizga. No dobra, to zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania Garmin Forerunner 230, czyli profesjonalny zegarek biegowy. Dołączamy do niego książkę biegową pod tytułem Bieganie metodą Galloway'a. Ciesz się dobrym zdrowiem i doskonałą formą. To przede wszystkim pozycja dla początkujących biegaczy, tych na orientację też. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie z wyrazami bieganie i kompas. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73 533 aż do godziny 18. Proszę się spokojnie zastanowić. Koszt SMS to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. I jeszcze raz przypominam numer SMS 73 533. Gdzieś, Paweł, zapraszamy na bieganie? Dosyć ciekawy bieg, tak nam się wydaje, po raz trzeci organizowany. Jeszcze nie mieliśmy okazji, ja przynajmniej nie miałem okazji startować, a jest to w miarę blisko miejsca, gdzie mieszkam. Białołęcki Bieg Wolności, czyli wokół słynnego więzienia na przy ulicy Ciupagi. Przy ulicy Ciupagi 10 grudnia o godzinie 12.13. Symbolicznie o tej godzinie rusza ten bieg po raz trzeci, także chętnie, jeżeli chcą się zmierzyć z dystansem 13 kilometrów, to są pętle wokół tego więzienia. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów. Zapowiada się ciekawy bieg. I oczywiście nasza akcja Biegam, bo lubię. Nocą rozkręca się coraz więcej miejscowości, jakby się do tego dołącza. Przypomnę, że to są bezpłatne takie spotkania biegaczy w określonym miejscu, w oświetlonych miejscach. Można pobiegać w towarzystwie innych ludzi, szczególnie paniom to polecamy, żeby się w miarę bezpiecznie czuły, jeżeli mają obawy, żeby się po zmroku swobodnie czuć biegając, to myślę, że te nasze spotkania to jest dobre miejsce. A szczegóły na portalu biegam.pl. Szczegóły są na naszej stronie. To nie biegam, bo lubię i tam wszystko możecie Państwo sprawdzić w waszych lokalizacjach, gdzie się odbywają te zajęcia. I słyszymy się, tak. I słyszymy się konkurs za tydzień. Trudny, bo hasło bieganie i kompas. No nie za bardzo z rymem. To może nie do końca chodzi o słowo sam kompas, tylko no, sam jakiś taki chyba substytut biegania z kompasem, z mapą. Bieganie na orientację, ale zapewniam cię, że będą bardzo ciekawe propozycje ze słowami bieganie i kompas. Znamy naszych słuchaczy. No i jest szansa wygrać, zbliżają się święta i szansa wygrać koszulkę Biegam, bo lubię. Także zapraszamy serdecznie. Zapraszamy, a polecali Państwu aktywność na świeżym powietrzu. Sami Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Minęła już godzina 17.30. Skrót informacji i Romuald Wójcik. Opolska prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie wypadku limuzyny prezydenta. W marcu ubiegłego roku na autostradzie A4 w samochodzie BOR pękła opona. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wyjaśnieniem powodów wypadku zajęli się śledczy. O opinię poproszono m.in. ekspertów w dziedzinie motoryzacji. Przesłuchano kilkadziesiąt osób. W ciągu 14 dni zapadnie decyzja o ewentualnym zakończeniu merytorycznym postępowania lub o kolejnym przedłużeniu śledztwa. Dolnośląscy radni przyjęli uchwały antysmogowe. Do 2028 roku praktycznie zakazane będzie palenie węglem. Drewno będzie dopuszczone, ale jako dodatkowe źródło ogrzewania, mówi marszałek województwa Cezary Przybylski. Najważniejsze jest to, żeby ludzie wiedzieli, że uczestniczą w dobrej sprawie, że chronią swoje zdrowie, swoich dzieci, wnuków, ale i również swoich sąsiadów. Zdaniem ekspertów każdego roku z powodu smogu przedwcześnie umiera 3000 mieszkańców Dolnego Śląska. Krakowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o wyłudzenie ponad 1 670 000 złotych na szkodę kilku spółek zajmujących się pośrednictwem pracy. Zdaniem prokuratury pod pozorem rozwoju spółki, którymi zarządzali w imieniu właścicieli, z zagranicy brali w leasing samochody, kupowali bardzo kosztowny sprzęt i zatrudniali wielu pracowników, powodując ogromny wypływ pieniędzy, między innymi do własnej firmy. Mężczyznom grozi 10 lat więzienia. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. Dominik Olencki. Dzień dobry. W trzecim kwartale polska gospodarka rosła w tempie 4,9% rocznie. Dane opublikował GUS. To najwyższy wynik od 2011 roku. A motorem napędzającym PKB pozostała konsumpcja, którą solidnie wspomógł eksport. Na uwagę zasługuje także odbicie w inwestycjach, komentuje Jakub Borowski, główny ekonomista banku Crédit Agricole. Po raz pierwszy od wielu kwartałów mamy inwestycje na plusie, ale to jest wzrost niski, to jest wzrost na poziomie 3,3%. W samorządach jest boom inwestycyjny, no ale to nie wystarczy, żeby mieć wysoką dynamikę inwestycji, w szczególności taką dynamikę inwestycji, która jest wyższa od dynamiki PKB. Jeśli weźmiemy pod uwagę te ostatnie 4 kwartały, te inwestycje w relacji do PKB są nadal najniżej od 1995 roku. Tymczasem tak zwany szybki szacunek GUS-u pokazuje, że inflacja zanotowała najwyższy poziom od 5 lat. W ujęciu rocznym ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 2,5%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że inflacja rośnie z kilku powodów. To jest po pierwsze wzrost cen żywności. Do sierpnia w zasadzie nie widzieliśmy w cenach żywności tego efektu mniejszej podaży w związku z przymrozkami wiosennymi. Okres jesienny jednak ewidentnie pokazuje te braki, te ceny rosną. Kolejnym czynnikiem są ceny paliw. Wzrost ceny ropy naftowej na świecie miał silne przełożenie na wzrosty właśnie cen paliw na stacjach. I jest jeszcze jeden czynnik. Silny wzrost cen węgla na świecie powoduje, że wiele gospodarstw domowych, kupując opał na zimę, także płaci więcej. A przypomnę, że w październiku inflacja wyniosła 2,1% rok do roku. Na koniec serwisu ostrzeżenie dla wszystkich korzystających z Facebooka. Cyberprzestępcy podszywają się pod nieświadomych użytkowników i proszą ich znajomych o wysyłanie SMS-ów, które mają pomóc w zwycięstwie w konkursie fotograficznym. Żadnego konkursu oczywiście nie ma, tłumaczy Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl. Fałszywie informuje się znajomych, że te SMS-y kosztują kilkanaście, kilkadziesiąt groszy, kiedy tak naprawdę te SMS-y są wysyłane na numer premium, który po wysłaniu SMS-u na taki numer powoduje obciążenie rachunku osoby, która taki SMS wysłała, kwotą kilkunastu, czasem nawet kilkudziesięciu złotych. Podejrzaną korespondencję najlepiej zignorować i czas na kursy walut obecnie za euro. Płacimy 4 zł i 20 groszy, dolar kosztuje 3,53, frank szwajcarski 3,59, a kurs funta brytyjskiego to 4 zł i 77 groszy. WIG20 na zamknięciu sesji stracił 1,13%. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. A to jest tak... O, jestem już, proszę Państwa, bo teraz chciałbym prognozę pogody poświęcić przede wszystkim kierowcom. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, ale na niektórych odcinkach w dalszym ciągu jest ślisko, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Najgorzej jest w województwach podlaskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim i małopolskim. O godzinie 16, czyli 1,5 godziny temu,

Dobry wieczór, kłaniam się dziś. Puls Trójki trochę inny niż zwykle, ale temat bardzo ważny, jak Państwo doskonale wiedzą. Jutro Trójkę razem z Fundacją Świętego Mikołaja rozpoczyna świąteczną licytację. W tym roku wszystkie zebrane z niej środki przeznaczymy na pomoc dzieciom ze zrujnowanego przez wojnę Aleppo w Syrii. A my już dziś chcieliśmy opowiedzieć Państwu o ich losie, o tym, w jakiej sytuacji się znalazły. A z nami dokumentalista, pracownik organizacji pomocowych, współautor filmu Aleppo, notatki z ciemności, Michał Przedlacki. A w studiu w Łodzi ksiądz Przemysław Marek Szewczyk, który był w Aleppo przed wojną, a także niedawno już po zniszczeniu. Witam panów w Trójce, mam nadzieję, że się słyszymy z Łodzią. Dobry wieczór. Słyszymy się, dobry wieczór. Syria trochę zniknęła z czołówek mediów w ostatnim czasie, co nie oznacza, że tam skończył się dramat. Panowie, jak teraz wygląda Aleppo? Spotkałem się z takim określeniem, że to jest taka Warszawa w 44 roku. Zacznijmy od Warszawy. Michał Przedlacki. Tak. W chwili obecnej gruzy wojenne w Aleppo zajmują według szacunków ekspertów jakieś 15 milionów ton. I oczywiście ciężko mówić o wojnie tylko i wyłącznie w perspektywie gruzów, bo należy mówić o tym, co wojna dokonała na zdrowiu i na psychice ludzi, którzy jej doświadczyli. Ale jak się spojrzy na to, że Warszawa w 1945 roku była oszacowana na jakieś 16 milionów ton gruzu i w obu przypadkach mówimy o wielkim zrywie miejskim wielkich narodów, to myślę, że to porównanie jest jak najbardziej na miejscu. Ksiądz Marek Szewczyk. Rzeczywiście Aleppo, w tych dzielnice, które podniosły bunt przeciwko reżimowi, są całkowicie zrujnowane. Stare miasto i wschodnie Aleppo. To jest dokładnie te same widoki, które pamiętamy ze zdjęć ze zrujnowanej Warszawy. Natomiast te dzielnice, które przetrwały, żyją, teraz już trochę prądu jest więcej, ale żyły zupełnie bez elektryczności, bez wody, w odcięciu od świata i to naprawdę spustoszenie olbrzymie. I racja, że również to spustoszenie psychiczne jest kolosalne. Ludzie są nieufni, lękają się i rośnie pokolenie, które nie zna to właśnie czasu pokoju. O to chciałem zapytać, bo tak jak mówiliśmy i to powtarzamy na antenie Trójki, w tym roku pieniądze ze świątecznej licytacji Trójki trafią na pomoc dzieciom z Aleppo, a ich sytuacja jest dramatyczna. Znalazłem raport, ostatni raport prestiżowej organizacji Save the Children, z którego wynika, że miliony dzieci w Syrii cierpi, jak to jest określone, na toksyczny stres i dosłownie kilka danych z tego, wycinek z tego raportu. 3/4 dzieci w Syrii straciło kogoś z bliskich, ich dom został zrujnowany lub zostało to dziecko ranne. Połowa dzieci odczuwa regularny lub też zawsze ekstremalny smutek. Wiele dzieci ma problemy z mową lub w ogóle zaniemówiły na skutek stresu pourazowego. 3 miliony syryjskich dzieci poniżej 6 roku nie zna świata bez wojny. Michał Przedlacki. Tak, to są przerażające dane. Wiem, że ponad co drugie dziecko było świadkiem przemocy wojennej. A za przemoc wojenną uznajemy między innymi bombardowanie, ostrzał, ranienie, zastrzelenie kogoś. Ale też co trzecie dziecko w Syrii samo doświadczyło przemocy wojennej, czyli znalazło się w takiej katastrofalnej sytuacji. I tak jak pan powiedział, co drugie dziecko syryjskie musi sobie radzić z syndromem stresu pourazowego, a jak trudno jest z tym żyć, wie każdy, kto się o coś takiego otarł. Ale jest nawet gorzej, bo nawet patrząc na uciekinierów, połowa dzieci w Libanie, Jordanii czy Turcji musi pracować lub żebrze na ulicy, a w Syrii, wewnątrz Syrii, w tym w mieście Aleppo, mowa o 75% dzieci, które muszą pracować, żeby pomóc swoim skrajnie zabiedzonym rodzinom. A tak naprawdę odsetek jest większy, tylko że te dzieci mają większą szansę na otrzymanie z kolei pracy, bo ludziom mięknie serce. No dobrze, ale ktoś powie, że to jest tylko statystyka, ona nie przemawia do wyobraźni. Wy z tymi dziećmi rozmawialiście, pewnie się z nimi stykaliście, mieliście okazję je oglądać. Ja dziś oglądałem rozmowy z syryjskimi dziećmi, które były rejestrowane przez dziennikarzy tam na miejscu w Aleppo i na przykład 9-letni Jafar mówi, że zwykle śnią mu się potwory lub czy czarna otchłań, ale jak dodaje, raz przyśniło mu się, że jest superbohaterem, który ratuje świat. Marek Szewczyk. Rzeczywiście podczas pobytu w Aleppo przyglądałem się pracy, jaką z dziećmi wykonuje parafia rzymskokatolicka, a także ośrodek franciszkański Tech Saint. pracę wykonują olbrzymią, bo rzeczywiście to doświadczenie stresu i przemocy jest zatrważające. Pracę również wykonują taką terapeutyczną z psychologami, obrazki tych dzieci, które jakoś mają im pomóc wyrazić to, co się gdzieś tam kłębi w umyśle, to, co naprawdę straszne sceny śmierci i przemocy. Natomiast jakieś takie przebłyski normalności są. Pamiętam taką historię z Tersendek, opowiadali, że tam mają basen i podjęli też terapię przez sport, tak żeby trochę normalności dzieciakom przywrócić. I mieli zajęcia jakoś półtora roku temu i wtedy zaczęło się bombardowanie. I rakiety spadały na dzielnicę. Początkowo wszyscy uciekli oczywiście gdzieś tam do szatni, ale w pewnym momencie ojciec Fieras mówi, że co to za różnica? Czy rakieta nas dosięgnie tutaj pod dachem szatni, czy w basenie? I wrócili do basenu. I dalej mieli zajęcia, mimo że obok gdzieś wybuchały bomby. To pozwala sobie nam wyobrazić, jaką traumę przeżyły te dzieci. Właśnie mówimy o bombardowaniach. Michał, ty te bombardowania przeżyłeś, ty byłeś ich świadkiem, bo żyjemy też w takich czasach, że mamy brutalne gry komputerowe, brutalne firmy, więc pewnie na ludziach Zachodu bombardowanie nie robi to gigantycznego wrażenia. Ty byłeś tam w środku tego piekła. Tak, ja spędziłem w Aleppo pół roku w czasie wojny, właśnie w tych wschodnich dzielnicach, które są teraz Morzem Gruzów. I w tym czasie pamiętam na miasto, kiedy tam byłem, spadło między innymi 26 rakiet balistycznych typu Skut, które zmiatały po 10-15 domów. I też pamiętam reakcję dzieci, które, pamiętam na ulicy kiedyś dzieci zamiatały, sprzątały przed domem i gdzieś niedaleko wybuchł pocisk artyleryjski, na który ja się zerwałem, a te dzieci w zasadzie już wtedy nawet się nie odwróciły. Przyzwyczaiły się do tego? Pamiętam, to trudno powiedzieć, czy do tego można się przyzwyczaić. Mhm. Myślę, że psychika dziecka jest taka, a nie jestem specjalistą, że potrafi może łatwiej odseparować się od czegoś, ale też jest dużo bardziej wrażliwa i to, przez co przechodzi, pozostaje na całe życie. Ale pamiętam też rozmowy z rodzicami, którym właśnie narodziło się dziecko i taki mój kolega Mohamed powiedział, że pierwszym słowem jego dziecka było słowo MIG. Tajara, samolot. Nie tata, nie mama, tylko MIG. Więc takie rzeczy obserwowaliśmy. Ja rozmawiałem, potem jeszcze kręciliśmy z Wojtkiem Szumowskim dokument pełnometrażowy Aleppo, notatki z ciemności, kiedy byliśmy świadkami naocznymi ostrzelania przez reżim targu dobroczynnego, który był zorganizowany w połowie święta, w połowie Ramadanu, na który spadły właśnie pociski moździerzowe. To był targ, na którym były głównie kobiety i dzieci. Zmarło kilkadziesiąt osób. Był to cel cywilny. I tak sobie myślę, że bo mowa o pomocy dzieciom i zresztą niedawno byłem świadkiem takiej rozmowy, w której stwierdzono, że jakby dzieci nie dostrzegają, kto nie dostrzegają winy. Myślą, że winna jest wojna. Jak spojrzymy na przesłanie, które pozostawiła po sobie Anna Frank, która do końca pisała w obozie koncentracyjnym swój pamiętnik, to ona bardzo dobrze wiedziała, po której stronie znajduje się wina. I myślę, że stojąc naprzeciwko sytuacji syryjskich dzieci, naprzeciwko sytuacji dzieci, z których połowa po prostu sika po nocach ze strachu, nadal jest coś, co możemy zrobić. Możemy okazać im pomoc. No właśnie, eksperci podkreślają, że teraz mamy taki punkt zwrotny. Jeżeli teraz nie zareagujemy, jeżeli teraz tam nie popłynie skuteczna pomoc, to będziemy mieli do czynienia ze straconym pokoleniem w Syrii. Marek Szewczyk. Na pewno. To jest sprawa oczywista, że tam trzeba maksymalnie się angażować. My ze Stowarzyszeniem Dom Wschodni angażujemy się, zbierając środki na odtworzenie miejsc pracy, między innymi właśnie we wschodnim Aleppo. Natomiast olbrzymią trudność stanowi przekazywanie tej pomocy. Musimy pamiętać, że to państwo cały czas żyje w stanie wojennym i przekaz pieniędzy, przekaz środków i normalna praca też jest szalenie podejrzana, zwłaszcza jeżeli te pieniądze płyną gdzieś z Zachodu. Więc w oparciu o jakieś lokalne struktury, o te organizacje, to rzeczywiście można zrobić. Innym problemem jest to, że w Syrii powstała masa stowarzyszeń pomocowych, które otrzymują fundusze na jakieś działania terapeutyczne i te pieniądze są defraudowane. To jest też przerażające, ile pod pozorem właśnie pomocy pieniędzy gdzieś tam jest po prostu rozkradanych. Tutaj z pewnością tak nie będzie, jeżeli chodzi o naszą trójkową akcję. Także tutaj chciałem naszych słuchaczy uspokoić. Michał Przedlacki. Dobrze dostarczona pomoc trafia do ludzi, których znamy. Trafia poprzez ręce specjalistów, którzy się na tym znają. Zresztą pamiętam słowa księdza Mateusza Nowaka, kiedy Dom Wschodni otrzymał nagrodę Ślisza. To były wspaniałe słowa o tym, żeby pozostawić kwestie pomocowe ludziom, którzy się na tym znają, żeby nie wciągać tego do polityki, żeby nie pokazywać, że mamy albo jedynych obrońców bezpieczeństwa narodowego w tym kraju, albo jedynych ludzi, których interesuje los Syrii czy syryjskich dzieci, bo szkodzimy naszemu państwu i też szkodzimy tym, którzy mogliby tą pomoc otrzymać. I tutaj poprzez takie inicjatywy ja jestem fanem Domu Wschodniego przez to, że on działa we wschodnim Aleppo i sięga nie tylko do chrześcijan, ale dalej do muzułmanów. Panowie, jeszcze na koniec chciałem zapytać, bo ja spotkałem się z takim pytaniem, chociażby kiedy razem z Polską Akcją Humanitarną Trójka pomagała budować studnie w Sudanie i wiele osób, z którymi rozmawiałem, pytało mnie, ale czemu nie pomagacie polskim dzieciom, chociaż wiele razy te licytacje były organizowane także dla polskich dzieci, ale dlaczego Sudanowi, dlaczego Syrii, skoro w Polsce jest tak samo wiele biedy, znaczy tak samo, także wiele biedy. Jak odpowiadać na takie pytania? Ja zawsze mówię dwie sprawy. Pierwsza to jest taka, że bieda jest nieporównywalnie większa. To komuś się może tylko tak wydawać, jak nie wyjechał z kraju, nie zobaczył, co się dzieje właśnie w Sudanie, w Syrii czy w Aleppo. Więc jeżeli chodzi też o niesienie pomocy, to wiadomo, że te słynne kręgi miłości, które się zaczęły od swoich, ale również te kręgi wsparcia, to przede wszystkim mają się kierować do tych, którzy są najbardziej potrzebujący. Trudno porównać potrzebę dziecka, które nie ma środków na drugie śniadanie, a z dzieckiem, które właśnie przeżywa traumę wojenną. Proszę księdza, tu musimy przerwać i Michał Przedlacki, kończy nam się czas, mamy dosłownie 30-40 sekund. Jestem osobą wierzącą, więc z jednej strony życzę Domowi Wschodniemu, a z drugiej strony wierzę, że nadal będzie w stanie wykraczać poza społeczność chrześcijańską w Aleppo do ludzi tylko i wyłącznie poprzez pryzmat ich potrzeb. I wierzę też w to, że ta aukcja będzie aukcją udaną, bo to, co ma miejsce w Syrii, to przez co przeszły dzieci, wymaga naszego zainteresowania. Panowie, bardzo i dziękuję za tę rozmowę. Bardzo. Michał Przedlacki, ksiądz Przemysław Marek Szewczyk. Proszę państwa, jutro licytacja od 16 do 19. Już teraz zapraszam w imieniu Kuby Strzyczkowskiego. Szczegóły na stronie Trójki, ale pomagać można już teraz, wysyłając SMS o treści pomoc na numer 7545. Koszt tej wiadomości to 6 zł i 15 groszy. Marcin Pośpiech, ja już dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę. Kup Smart TV Philips 55 cali klasa A za 3699 zł, a dostaniesz na konsolę 300 zł rabatu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.